گران محترم آردن کو دو مولانا مبتی مجتبانی سے دور تفسیر قرآن تا آج نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 21/7/2007 کی شعر ہے تدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت بلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دم الگری بنے کانی دے وچ تعلق جوڑائی دنے کانو خلقو سرب ملگرتیا کی بادانو لوپرو لپانگو اغی سرب دم الگرتیا نئی نو دوستان او ملگری اغه بزان لنیکان ګوري لنیکان او خلکو سره به ملګرتیا ای او پینځم نه خیدادا چې د بادانو د ملګرتیا نه بزان ساتي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د بادانو د ملګرتیا نه اغه بزان ساتي دانا شپکلی کی کم لو فر لفنگ کم چرسی و پودری ناوز دوستی او کم پسیریگان و مین او پتی و ویسیار وانده مین او ادم الگری او سر وده یارانهی نا دا بدانو دا ملگرتیان بدان ساتی دا پینزن خیدو خیار سڑی ذکر کئی چه دا بکی نئی نو کم اقل لنو بل پا دی صورت که اغیز کرکی چه پا دی صورت که اول اصلاح دا عقیده دا چه خپل عقیده اغا برابر کا نو بیا ور پسې عمل کوا ایا کنا عبد دانا چې عبادت کای او عقیده دې برابر نه ای کای عبادت کای او عقیده دې برابر نه وا داوی بار کی قران سوره غاشیه کې ذکر کای هل اتا کا حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعت عاملۃ ناصبہ تا ته خبر راغله دی وجوه یومئذ خاشعت عاملۃ ناصبہ مخونه وا په د قرزبان ذلیلای عاملۃ ناصبہ عمل کون کی استڑی استومان عمل وکړی خستڑی استومان وای داغه د عمل څه فائدہ نه ای عمل بے فائدی زکا عقیده برابر نوا چه عقیده برابر نوا نو قرآن داغی عمل بارکی ذکر کئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا مَنْ بَوْلَانْ دِشُودَ دَي عَمَلْتَا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا مَنْ بَا قَصْدُ كُودَ دَي دَي عَمَلْتَا نُكُوبَا غِلَ رَا دُوْلَ نُسْتِلِ شَوِي تَبَاو بَرْبَاد بَشِي آغَ عَمَلْ دُوْلَ نُسْتِلِ شَوِي عقیده برابر ندان نو عمل کار نکی لَاِنَا شْرَكْتَا لَيَحْبَطُ که اللہ سر دی صدار جوڑ کنو عمل بری دوڑا شی عمل بری دوڑا شی تباہ و برباد بشی چه عقیده نئی نو عمل تباہ دی صحابی را غی نبی علیہ السلام و سلام تغیی زما پلار مرشوی دی زما اراده دی چه زو پلار پس خیراتو کم نو آیا زما دا خیرات اغلا فائده ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل که په شرک باندې مړی عقیده نه برابر فائدہ نه ورکی او که عقیده برابر وا نو بیا خیراتو کا الله به ولدا غی فائدہ ورسی فائدہ بیا الله ورکی نو اول عقیده جوړول دی داغه د پاره د الله پنځه صفات ذکر کړل چې بده باندې عقیده برابر کا نو بیا عبادت کوا واجی یا کنا عبد خاص الله ستا عبادت کو دبل چانه کو دا عبادت کو لالا گران کار دے دغه عبادت تشریف راش ان شاء الله عبادت خو گران کارو نه عبادت بارک انداد غواړه و ای یا کنا استعین یا کی आवाज الله منګستان امداد غواړو امداد دنا غواړو دا زمونږ حاجت پورا کا او په عبادت کې زمونږ امداد وکا د دې ځای پوری دیتا سکول والا خلق اول تیوری وای بیا پریکټیکل کوي نو دا غا تیوری وا او اهدنا الصراط المستقیم دا پریکټیکل له اوس عملی کار وکا سبق دیوینو لاندې اجرا وکا نو دا ایاک انستاین پوری سبق شو اوس لاندې اجرا دا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم او سورت کې خلق تقسیمې دریو قسمونو ته ځنې تابعداري او ځنې نافرمانه او نافرمانه بیا دوه قسمې ځنې هغه پوئېږي او سره د پوهې نافرمانی کوي سره د علم گمراهی او ځنې هغه چې پوئېږي نه نو زګه گمراهی نو مغلوب علیهم هغه دي چې سره د علم گمراهی او ضالین هغه دي چې هغه به علم گمراهی نو خلقکم تقسیمې دریو قسمونو ته اول د الله رب العزت صفات صفاتونه د الله ذکر کوي زکا د انسان لپاره الله ته د معرفت لارا چې انسان الله پیژني نو په کومه طریقه به پیژني نو دا وی د پیژنګلو لار هغه نور سنري و پا کائنات کی سوچ او فکر دے عالم کی کائنات کی با سوچ او فکر کئی نو دا هر ذرینا اغب دا اللہ یووالے او دا اللہ قدرت اغب معلومی گی چکل دے سوچ او فکر دے کل کئی کائناتو کې زمکه ته ګوري اسمان ته ګوري یو سو بل څه ته ګوري نو دغه دخلی نه به اختیار دا کلمه وزي چې الحمدلله د دې وجنه ابتدا د قران په الحمدلله وکړه ابتدا په الحمدلله وکړه دا چې دې سوچ او فکر کوي نو دې سوچ او فکر اغا دغی لرسی چه الحمدللہ صفتون دو خدای توب اغا یواز دا اللہ دی دا بلچانا یواز دا اللہ دی و دا بلچان دی او دا آسان اوموا فاتحہ کی مزامین آسانو چکل آسانو نو دای پسر کی مرارلا ذکا عموماً آسان خبر خلق مخ کے کئی نو دا سوچ او دا فکر انتہا پا دیوا نو دیوا جنہی رنبے الحمدللہ ذکر کر فی الحمدللہ رب العالمین دا اللہ مناسب صفتنا آغا خاص دی اللہ لرا رب العالمین الحمدللہ زمن دا عام خلقو یو ترجمه یاد دا عوام خلق آ ترجمه کئی چه الحمدللہ معنی کئی چه سسنا صفت چیدی نو آغا دا اللہ دی سسنا صفت چیدی نو آغا دا اللہ دا پار دی طالبان پی پوئی گی دی تالیف لام استغراقی او یا لیف لام جنسی ہوئی چه سا حمدو ندی او سا صفتو ندی تو آغا دا اللہ دی خدا خبر لگا قابل غور دا زکا چه منگا دا وایو چه الحمدللہ سا سنا صفت چی دی نو آغا دا اللہ دی نو صفتو نا دری قسمائی زنی صفتونا آغا دی چه آغا دا اللہ سر مناسبی بل چال آغا نشویلے بل چال آغا صفتونا ویل گنا دی او حرام دی آغا خاصی پا اللہ پورے لکا خالقیت پیدا کولی او صفت دی دا اللہ لدے دا دا مخلوق صفت نہیں دویم صفتون دا سی زن صفتون دا سی شاگا مخلوق لوم ویلے کی گی او اگا خاصی دا مخلوق لرا اللہ لے ویلیم نشے لکل دیر اولاد والا یاد دن قد والا خیستہ بدن والا دا صفتون مخلوق لویلے شے خدا اللہ لنشے ویلے او زنی صفتون دا سی چھ دا غیر دا اللہ او دا بندہ منس کی دنوم شرکتی آئی لکا اوریدون کے اللہ دے نو اوریدون کے باندہ دے لیدون کے اللہ دے نو لیدون کے باندہ سمیع او بصیر دا دنوم شرکتی آ دا صرف دنوم حقیقت کے ما فرق ہوئے لو چھ دا زمکی او دا آسمان فرق دے اللہ اوریدون کے دے بے اسبابو او مخلوق اوریدون کے دے سرد اسبابو اللہ لیدون کے دے بے دا اسبابو او مخلوق لیدون کے دے سرد اسبابو نوچے دا کم نمونا او کم صفتونا دا اللہ و دا بندہ مینس کی شریک دی پنوم کی شراکتی آدھا نو دا اللہ علا نشویلے دا دا بندہ صفت تے دا سے نشویلے چیب اللہ ام اوریدون کے دے دا بندہ پشان دا حرام دی او گناہ دے دا نشویلے چی اللہ لیدون کے دے دا بندہ پشان نو دا خود بندہ یو صفتو کنا دا بندہ یو صفتو دا او دا صفت تا اللہ علا نشویلے نو تو سنگ آوائی چه سسنا صفت چی دی نو آغا اللہ لدی داغا نور خواڑوی لنشی چه کم بنده پوری خاص دی لکه دیر اولاد والا یا ده خیسته قد والا یا ده خیسته وجود والا بدن والا دا خود سر اللہ لنشی ویلی نو دا هم صفتو ندی کنا نو تو چه وائی سسنا صفت چی دی نو دا اللہ لدی نو سنگ دا صفتونو خو اللہ لنشو ویلے منگا نو دا سی معنیو کا نو زنو بیا وی چی یرا کار سشی خدا خیستا قد چاور کرده نوی اللہ ور کرده نوی بیایم لکا مثال ذکر کئی یو سڑے خوشنویس تے لکل خکولی کئی سڑے وی خکولی لکل اکڑل وی دا لکل زکا خکولی اکڑل چه ده ده قلم مزیدارو نی ده قلم زکه مزیدارو چه ده قلم تراشکون که مزیدارو نی بیاوی ده قلم تراشکون که نا خوره ده قلم اغا نل چه اونو اغا مزیدارو نوی نه نل چه کم ذات پیدا کرده نو اغا ذات خیستاو نو اغا ذات لبیالا رلا زکه زنی ذکر کئی حمد را باتون اس باتے آستو درست حمد را باتون اس باتے آستو درست باہر در کے رفت بردار توست حمد را باتون اس باتے آستو درست باہر در کے رفت بردار توست اللہ تا تا دا حمد نسبت صحیح دے دا سوائے چا سسنا صفت چینو آدھا اللہ دی ولی ویچی ہر چا لے کونو را گر دیتا تا هر چاته چه کونو را گرزی تا تا خوبیام دا معنی خانه دا زکا چه مشرکانو با اموی منگ ده دی عبادت کو او ده دی ده عبادت دا سده لکه ده چا دا اللہ تو سوی زده مخلوق صفت کوم خود مخلوق صفت دا سده لکه ده چا دا اللہ نو معنی خانه دا خمانه دا دا الحمدلله که دا آغا صفتون مراد دی چه کم دا اللہ مناسب صفتون ای او کم دا خدای توب صفتون ای گورا یو قاری سیب دی نو خلق کوئی دا خی قاری دی خی او صفت تی کنا وی دا خی قاری دی یو موٹر دی نو خلق کوئی دا خی موٹر دی نو خی موٹر تو موی نو یو سیکل لے نو خلا کوئی دا خ سیکل لے یو خر دے نو خلا کوئی دا خ خر دے یو غوئے دے نو خلا کوئی دا خ غوئے دے اوز دا یو خ دے یو خ دای گاڑی تو موی کاری تو موی او خر تو موی غوئی تو موی خدا هر چا خواله داغه مناسب ده قاری خو قاری ده تلاوت مزیدار کئی خل تلاوت کئی خر خو خر ده نو بوچ خوڑی لطنوی او بوچ خوڑی غوئه خو غوئه ده چیوی تاکی باسه یارت تاکی باسه نخپل کار سی کئی او وحل نکئی او موټر خو موټر دی نو مزل خو کوي او تیل کم خوري سیکل خو سیکل لے سړی لړن چي ساخ نه دی پو سیکل لے مزیدار نو دا هر چا خواله داغه مناسبی نو دا هر چا صفاتونه داغه مناسبی دا خالق ځان له صفاتونه ای او دا مخلوق ځان له صفاتونه ای نو الحمدلله نه مراد هغه صفاتونه چې مناسب د الله ای او دا اللہ مناسب صفتونه دا خدای توب دی آغا صفتونه چه آغا با دا مکه مشرکانو یا هم مشرکانو آغا دا اللہ نیلاوه بل چالاوی نو چه کمی دا اللہ نیلاوه بل چالاوی نو تو آئی دا صفتونه دا غیر اللہ نیدی داد چا دی دا اللہ لکه خلک هغه وای چې علی رضی الله تعالی نو مشکل کشا دی علی رضی الله تعالی نو تکلیفونه لري کول نو ته توه دروغ وای دا تکلیفونه لري کول صفات د چا دی نه الله نو الحمدلله صفاتونه د خدای توپ چې یو مشکل کشا صفات ته داد چا نه الله ویرا لانکی بابا دیر سو ورکی دیر سو ورکی اولاد لانکی بابا ورکی نو اولاد ورکون که سوک ده اللہ نو تو ہے الحمدللہ صفتون دو خدای توب دا اللہ دی اولاد ورکول دا اللہ صفت ده بلچانا بیماری را استل او بیماری لرکول صفت دا چا دے دا اللہ چا بل چا راور کل چبلان کی دے که دا بادو بابا دے یا شہید آبائی دا آگے دا سر تر تاو کا تار تے تاو کا سرخو کے خکی دا صفت دا اللہ دے الحمدللہ دا صفتون دا خدای توب دا اللہ دی اجمل ثم فصل پلندوی ذکر کل الحمدللہ طول قرآن تا اشارہ شو طول قرآن کی دا اللہ دی اوالی صفتون رالا دا اللہ دا خدای توب صفتون رالا اللہ لے ثابتاو دا اللہ لدی غیر اللہ لندی نو حمد نمورات اغا حمدونا چا دا اللہ مناسبی اللہ سر لائقی او دا خدای توب صفتی نو دا بل چانه دے دا چا دے دا اللہ الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتونا دا اللہ دی یا الحمدللہ صفتونا دا خدای توب للہ یکی آواز دا اللہ دی نو دا بل چا لان دا اختصاص دے ہوئی نو اختصاص کی ثابتولی اللالا او دا غیر نا نفی کولی دا غیر نا نفی کولی مطلب یواز اللالا دی صفتون دا خدای توف بل چالنا للہ یک یواز اللالا دی نبل چالا اللہ دا اللہ اسم جلالی دی او نوری دی دا صفتون نمونا خو اللہ دا ذات نم دی اللہ دا ولاحی الہونا فمانا دا فریاد او مصیبت باندے رازی ففریاد او جڑا باندے رازی نو اللہ آغا ذات تا ہوئی چاہتا خلق مصیبتونو کے فریاد کئی بل آلیہتن فمانا دا عبادت رازی نو اللہ آغا ذات چاہتا خلق عبادت کئی معبود چې خلق دا غی عبادت کئی نو دے عبادت لائق یواز اللہ دے بل سکنا اللہ دے جڑاو دے فریاد لائق یواز اللہ دے بل سکنا او دا صفت دا اللہ الہیت او الوہیت دا صفت اللہ ذان لثابتی او دا غیر نه نفی کئی چه دا صفت یواز دا اللہ دے دا بل چانا چه دا عبادت لائق دا جڑاو دا فریاد لائق یواز دا اللہ دے بل سوکنا لیکن سورة البقرہ آیات نمبر 163 یوصل درش پیتم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ حاجت روا ستاسو دے عبادت لائق ستاسو دے جڑاو دے فریاد زائد ستاسو إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آغا حاجت روا دے اکیو آغا معبود او دے عبادت لائق دے اکیو لا الہ الا ہو نشتر بل خدای توب لائق نشتر بل خدای توب دے صفت والا الا ہو ما بید اللہ نا یواز اللہ دے خدای توب دے صفت والا دے بل سوکو دے خدای توب دے صفت لائق نشتا یواز اللہ دے بل سوکنا دارنگی درے میں سپارا آیت الکرسی کی ہوئی آیت نمبر 255 255 دوستم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ چھدے ننشدے بلا جتروا پیدا گنا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہو اللہ چھدینو نشتے بلا جتروا بیداغنا یواز اللہ دا مخلوقات جتو نصر کئی یوازی اللہ دے عبادت لائق دے بل سوکنا اللہ لا الہ الا ہو آل عمران دے میاد کیم وی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ چرینو نشترے بلا جتروا بیددنا یواز اللہ دا مخلوقا جتو نصر کئی بلسوکنا شپاگم آیات کی بیا ہوئی ہوا اللذی یصویرکم فی الارحام کیف شاء لا الہ الا ہو اللہ عزیز الحکیم لا الہ الا ہو اللہ عزیز الحکیم نشترے بل خدای توب دی صفت والا اللہ ہو مگر یو اللہ دے دو خدای توب صفتون با یو اللہ کے معنی بلچاکنا لا الہ الا ہو واللہ سم کی بھی آوئی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم شاہد اللہ بیان کی اللہ دے مسئلے انہو لا الہ الا ہو شیقینند شان خبر دادا لا الہ الا ہو نشترے بلا جتروا نشترے بل مشکل کشاو مددگار لا الہ الا ہو والملائکتو اولو العلم قائمن بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی اغوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا جو جلتے ہے جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا دادا اللہ دے والی آواز کہو ندا اللہ موئی فرشتی موئی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتر بل آجت سرکہ ان کے نشتر بل عبادت والا نشتر بل او دا خدای توب لائق بید دی اللہ نا دوش پیتم کی بیا ہوئی آیت نمبر 62 اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ نِشْتَرِ بَلَا جَسَرْ كَوْنْكَ بِرْدِ اللَّهَنَا نِيَوَازِ اَغَا كَرَامَ دَدْ سُورَةِ نِسَا کے پینزم سپارہ سُورَةِ نِسَا آیت نمبر 87 آلتو موئی اللہ لا الہ الا ہو لا اجمعنکم الہ یوم القیامت لا ریب فیہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ چرین نشترے بلا جتروا نشترے بل خدای توب صفتنو والا اللہ مگر بیدہ اللہ نا یوازی اللہ دے آجتو نصر کئی یوازی اللہ لا دے خدای توب صفتنو دی صفتنو دے خدای توب قرآن ذکر کئی اونور فاتحہ بس الگ ذکر کی رب رحمان رحیم مالک او سراغہ ذکر کی نو اللہ لا الہ الا ہو سورۃ مائدہ کیوں ہوئی آیت نمبر 73 دریو یائم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من اله الا اله واحد نيشتري بلا جتروا نيشتري بل مشکل کشا او مددگار وما من اله الا اله واحد او نيشتري بل خدای توب صفات والا الا اله واحد سورت النحل کیوں ہوئی سوار لسم سپارا سورت نحل دویم نمبر آیات ينزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ويا روي خلق فدي مساله باندې خبر کوي دا مخلوقات ان انذروا خبر کوي مخلوقات په دې مساله چې انه لا اله الا انا فاتقون چې نشته بل اجتروا نشته بل مشکل کو شاو مددگار الا انا مگر زیم فاتقونی نزماوی نو یری گئی او دماشی تابدار دویشتم کیموی الاؤکم الاؤ واحد الاؤکم الاؤ واحد حاجت رواستا سو حاجت روار یکیو الاؤکم الاؤ واحد یو پانزوستم کیموی وقال اللہ لا تتخذو الاؤن اسنائن آیت نمبر 51 وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد او ویلی الله چې موږ جوړوي تاسو دوه خدایان لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد یقینا هغه الله دې کیو مشکل کوشا او مددگار معبود او د عبادت لایق لائق دو خدای والی نصیبتونو اگر یکی او بل سکنا فایی آیا فرحبون سوره تو آکی موی شپارا سم سپارا سوره تو آها آیت نمبر اتم اللہ لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسنى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى بیا اتنوی کی بیا وی انما الهكم الله الذي لا اله الا هو انما الهكم الله الذي لا اله الا هو يقينا حاجت روا استاسو ستاسو زاید فریاد ستاسو زاید جڑاو ده فریاد اگر یو اللہ ستا ده فریاد او ده جڑا زاید انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو زاید تی ده جڑاو ده فریاد ستا پسر ده فریادی لارش مچالا حافظ الپوروی انما الہکم اللہ یقیننا جتروازتاسو اغا جت روا دے کیو اللہ الذی لا الہ الا ہو چا جت روا دے کیو یو دے بلو اسرائی صدار نشتا سورة محمد کیم وئی شپاکشتم سپارا سورة محمد آیت نمبر 19 فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یقین جوڑ کا دے مسئلے فَعَلَمْ زان پی پویا کا خو دانوی چه فقرا ولوالا درد زر زالا و سل زالا نا اول پی زان پویا کا نو بیا سل زالا لولا زر زالا لولا اول پی عقیدہ جوڑا کا فَعَلَمْ لوی بابا ہوئی لوی زوان علی الرحمت قول الله اکبر الف مرتم بی قلبک و مرتم بی لسانک زر زلال الله اکبر پزلو زود کام بیای پا خلی واین والا باسر کئی چه زر تاری کچھ کڑنه ده او وای چه زر لا اله الا اللہ واما پنجاب پیری پا پروت پا قبر که چار چا پیره ده نه قبرونو ده و پروت پا قبرونو که غوار ده قبرونو نه او در تصفیر زن تا زوان نکردی دی او دره دوی زر زل او پینزه زر از ما ورد ده ورد میده دوما سیزه پینزه زر زر لا اله الا اللہ هم دا لا اله الا اللہ در بانده وبال ده لوی زوانوی اتاوی آئی مصفه که اما تستاهی الفت و ربانی و الفیض و رحمانی دای کتاب ده اب کسی کرکی اغوی اما انتا استاهی اما تستاهی ان تقولا لا اله الا الله ولک الف معبودون غیرو و شرم بانده نشرمیگی و پشارم و شرمیگا اما تستاهی ان تقولا لا اله الا الله و تشرمیگی نا چه لا اله الا الله وای ولک الف معبودون غیرو او تالا زر خدایان دی دا اللہ نیلاوان خدایان دی نور نیولی دی شرمیگیم نا فعلم انہو لا الہ الا اللہ پدی یقین جوڑ کا دا مسئلہ زڑتا کزا کا زڑتا کزا کا او دو زڑتا کوئی گزار ور کا انہو لا الہ الا اللہ چلیشتا دے بلا جتر رابی دا اللہ نا سورت سواد کی موئی دیرشتا و سپارا سورت سواد آیات نمبر 65 قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار قل انما انا منذر وما من اله الا الله وردوا يقينا زم يرونكه وما من اله الا الله او نشتره اجتروا او نشتره دو خدای تو دو صفتونو والا بید اللانا یکیو دو زور ورده بمخلوقات الواحد القهار دیم یو او یکیو سره دو زور ور یو دو خدانا چسوک بی پڑکی پر طول زور ورده صورت زمر کموی سالو رم آیات کی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدان لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار هو الله الواحد القهار اغلر يكيو زورار يو زورار الحمد لله صفتون دو خدای توب دست ذات لدی دست ذات لدو خدای توب صفتون دی نو دا اولوهیت او دا حجت رواوال و مشکل کشام دا یوازی صفت دا اللہ دا بلچانام الحمدللہ صفتنا دو خدای تو دی او اللہ رب العالمین چا پالون کے دو طول مخلوقات دے رب العالمین چا پالون کے دو طول مخلوقات دے تربیت کون کے دو طول عالم تربیت کون کے دو طول عالم اول مرتبہ دو پیدائشی دو پیدائشو ملا کئی مخلوقات طول پیدا کرے اللہ دے نو دویم مرتبہ اغد تربیتی اللہ تربیتم دو طول عالم کئی رب تربیت کنندہ تربیت کون کے او پالن کون کے چاہ پالن کئی انشاء شے حالن فعالن یو سیز پا مزه مزه لویول حتی یبلغ الی حد الکمال چاگه خپل کمال تورسی اللہ پا مزه مزه تربیت کئی او پا مزه مزه تربیت چی کئی نو عاشق پا کمال تورسی انسان اللہ پیدا کی اللہ پیدا کی دو مور پا گیڑا کی نو داغه مناسب تربیت د مور په گیړه کې کوي داغه نه چراو باسي د مور د گیړې نه نو د مور د گیړې نه وروسته په وړو کوالی کې ولا عجیبه تربیت وکي کې پېش استبل عزت پر کونات پستان مادر را پیدا لانی او د مور سینې والا د پایو نه ډکی کړی تربیت والا کئی بیا دا وڑوک لویی لویی لویی حتی بلغا تردی چاگا خپل اوج کمال تورسی کمال تورسی او پا خپل اخپو باندیو دریگی رب العالمین دا سی تربیت اللہ کئی دا دا اللہ نم دے مدارک ذکر کئی چه رب چاہتا ہوئی اگا ہوئی هو الخالق ابتداءن والمغزی غذاءن والغافر انتہاءن وهو اسم اللہ العظم هو الخالق ابتداءن آغزا چاول پیدا کولو کی والمغزی غذاءن او بیاور لگ غذاور کئی نرورو یلو یئی دوڑا ولور کئی نرورو یلو یئی والمغزی غذاءن نو بیا والغافر انتہاءن کرے بندنا سکر کو تاہی شوئی عقیدہ سماؤ کو تاہی تینا شوئیو اللہ پی جندلیو خدا اللہ حکمونو کی تینا کو تاہی راغلیو نو والغافر انتہاءن بیا اللہ بخنوم کئی چی خواہشی وہوا اسم اللہ العظم او دادا اللہ نم دے بل چاہتا رب نشوئے لے بل چاہتا ہوئی نو مضافی لے بہت سر ذکر کا ہے رب الدار رب الدابا مضاف الیہ بھائی مطلقاً دا صرف پا اللہ بن اطلاقی کی وہ بلچانا بلچاتا رب نشویلے نو رب تربیت تو ہوئی چیز چاہ دا تربیت دا لاندی سڑے دا تربیت دا پدو قسمی تربیت اللہ کئی تو دا تربیت پا دو قسمی یو تربیت دا بدنی او بل تربیت دا روحی اللہ رب العزت تربیت کئی پالن کئی پالن کئی زمنگ ذہنو نا دیر کوتا ہی منگ وائیو پالن کئی اللہ دا مخلوقاتو بس منگ صرف دو رو گانلا چی سوی دا ڈوڑا ور کئی او چچئی تضرورت چچئی ور کئی چی جامع تضرورت چی جامع ور کئی او بس پدی بانیم خلاس اکڑا من گیڑا ور گنتینو پا گیڑا ام خلاس اکڑا حالان کی تربیت یواز دانو تربیت اللہ دو طول مخلوقات کی عالمی نراوڑ دے دا هرچا مناسب تربیت کئی پدی پوئی گئی کنا دا میگی تربیت او دا چیپ تربیت کے فرق دے کنا دے د میگی تربیت ځان لري او د اچي تربیت ځان لري نو د انسان تربیت او د غوی په تربیت کې څه دی فرق دی غوی چې کوم خوراک کینو هغه الله انسان لور کوي نه د غوی او د انسان په تربیت کې فرق دی تربیت الله کوي د ونوم تربیت الله کوي عجیبه تربیت ټماټر ته وګوراو الوتا نو پا پانو کی یو شان دی پا اونه کسی دی تانه کی یو شان دی تماتر اولو پا رنگ کی تقریبا نیز دی دی خو تماتر برا گیا چایی اولو کتا گیا چایی داد اللہ تربیت تینو داری و مناسب تربیت اللہ رب العزت کئی مولا دا پا کتا روانه دا پا بینده دا پا برا پوٹی کنی لکی گی دا دا اللہ تربیت تے ہوا مارغان دی اگئی ہوا کی گردی دا اگئی جدا تربیت تے زمکا بانے مار لڑم لنڈائی گردی دا اگئی جدا تربیت تے دا ہر یو سیز چھے دا چاس ضرورت انو اک کا ضرورت اللہ اور کئی او دا تربیت اللہ کئی نظام ربوبیت او نظام تربیت چھے پا قرآن کیوں گو رے سڑے و تاریانی گی چه انسان لے دا برا نسنگ بندو بس کرده دا لانده نسنگ بندو بس کرده میانس کے سنگ بندو بس کرده پا کم طریقہ دا نظام اللہ چلی نظام ربوبیت یو مستقل نظام دے نو دا تربیت اللہ کئی آتوا کل شین خلقہو ثم حدا ہر یو سیز لے دا غب مناسب پیدایش ور کرده او بیوت دا جوان تیرول لار خود لے دا تربیت ور لکرده تربیت اللہ کی زنون مصری رحمہ اللہ ذکر کی تفسیر کبیر کے حدیث اعلان دی امام رازی رحم اللہ واقع نقل کئی اذا نوری مصری رحم اللہ وی چھے دریاب غاڑ تناستم دریاب غاڑ تناستم گورم چھے او لڑم راغے پلن او غٹ لڑم دا دریاب غاڑ لراو رسید د دریاب غاړې لراغې وی ګورم د دریاب نه شمشته راوچته شو وی لړم دا شمشته په ډال باندې د پاسه کېناستو وی شمشته روانه شو وی مام لنګو چې دا خو ساجیبه تماشا دا قتل غواړي وی لنګ می وو امید انګل دریاب ته وی دیم روان دي زوم په لامبو روانیم دیم پوری وطل زوم پوری وطلم وی چه پوری وطو وی شمشتای ادری دا کشتای ادری دا او پور دا غطه نا لڑم تینا غاڑی تو دانگل لڑم کس شو سروان دی دا پت رپا کو دی اما اتتا پسی خوززم چه تسکای وی روانو مور پسی گورم چه مخامق میو قتل دوون لان دی او خیستا زوان لکو دا دی چه او ہو دا اللہ رب العزت دل مقرر کرو چه شاو دا پوری غالب ازیو دے لکلا وٹاک ورکای ال تو دے دے نیما اس دا کرم ریبم چه غزار پا لڑمو کم کالک را پاسوم اس دا کرم ریبم چه لڑم مڑکم او کالک راویخ کم وی چه قتل من دا لک دا شان یو تک تور مار زنگلی غر دا غری مار راووتو راووت دا شا دا غالی وی چجای اکڑا ماشوم لٹک ورکی وی الک لٹک ورکی او دا لڑم چی درست شو نو دی مار تاو خطو دی مار تاو خطو سر لولا لارو او پا سر والا خپلا ناشا کی خودا او لکسات پی خپلا انجکشن و تا چڑاو کو وی چی پاس چی ماو قتل چی درست شو مار راو گرزی مار مر شو وی لڑم بیار آروان شو الگ تے سونوی لڑم را روان شو خپل کشتای و تولارا رالا اول تا کشتای تا روخت شمشتای بند پاس کینا پل زیل بیالا ویزار یان شم ویماغ الگ راویخ که الگ تمیوی چه ساسا عمل لی ویاغماتوی چه زخو انتیایی لوپر لپنگ شرابی و کبابیم ویمارتوی چه داو گور اللہ ساسنگ حفاظتو که دیگه آره نمار را آغل و تی وجلی خطو دوی والله وی چه ده برانه نواجنه ده پوری غرنه لرم راقه زه اینی شایدیم زنون او زست از علاقه پلانکه سرهیم او دا چلو شو الگ تو بکلا زنونی مصری رحمه الله اغازی کرکی یا راقیدم باللیلی والجلیلو یافزو یا راقیدم باللیلی والجلیلو یافزو ورش پیو دو او الله ستا حفاظت کی الله ده حفاظت کی کیف تنام العین عن ملکن دا داس بادشاہ نو سترګې څنګه ودیشي او بیا سره ذکر کوي وی کار سازما بسازت کار ما فکر ما در کار ما آزار ما کار سازما بسازت کار ما اے زمونږ کارونه جوړون کیا زمونږ کارونه جوړ کام کار سازما بسازت کار ما فکر ما در کار ما آزار ما زمونگ فکر پا خپل کار که دا زمونگ تکلیف او گناه ده چه من خپلو کارونو تا سوچ کو اللہ زمونگ کارونو تا پورا کا نو دا رب العالمین دا تربیت سوک کئی رب العالمین تربیت کون که دا ٹولو مخلوقات نو او آئے کنا چه الحمدللہ چه دا سی تربیت کون که ده نو صفتونا دا خدای توب دا چا نا اللہ نو لا الہ الا اللہ رب العالمین دا تربیت دا بدن قرآن دا تربیت چو گوری پا مختلف انداز قرآن ذکر کئی دا یو سورت مومنونو گوری او آیات نیمو هم تربیت دا بدن اطلسم سپارہ سورت مومنون الله. آیات نمبر دیار لسم سوار لسم. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر. دای دا پیدایش نو دو بندوبست والا سنگ کرده اطلسم تو گورا. وانزلنا من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکننا فی الارض او بلالات برن ورو نزمگا کی دل خزانکو. نو لسم تو گورا. فانشانا لکم بی جنات من نخیل واناب لکم فی آبواکیو کثیرتون و منا تاکلون و شجرتن تخرجو من طور سینا تنبتو بدونی و سبغی للاکلین. داد خوراکونو بندو بست ورپسیو گورا. و انا لکم فی لن عامل عبرا نسخیکم مما فی بطونی ها و لکم فی منافع کم منافع و کثیرتون و منا تاکلون و علی ها و علی الفلک تحملون. دا عجیبه تربیت دا یواز ده انسان که دا نور گوره نو قرآن عجیبه تربیت که دا تربیت دا بدن دویم تربیت دا روح دوم رلوی ذات ته نو دا سنه دا چه انسان باره که قرآن وی ولقد کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم سورت بنی اسرائیل بین لسم سپارا سورت بنی اسرائیل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. آیات او یایم زمانه پا پل ذات قسمی چه عزت میں وار کرده بنی آدم اولا سوار کڑی میں دی پوچا پلوانده که وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ طَيِّبَاتِ او روزی میں وار کرده دی لراد پاکونا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اغور اکڑی منی دی لرا پر دیرو دا غیبانی چی پیدا اکڑی منی پا غور والی انسان می غور اکڑی دی انسان دی تربیت او دی نور دی تربیت فرق بایی کنا دی تربیت پیمسی فرقی نو دی نور دی تربیت تش دی بادانو مزاغی خروسکو نور سنو او ده انسان تربیت او ده روح هم ده ده روح تربیت اغا اللہ رب العزت ده انسان کرده نو اغای والا آسمان نه کتابونا او پا زمگه که انبیاء کرام داغی خودون کی اغای والا را لیگلی دی. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ چه دانو نخپل تربیت انا خبر ہوئی چه منگا سنگا تربیتو کو تربیت نو چه قرآن نو آسمانی خون نو آسمانی تعلیم نو دا آسمانی تعلیم اللہ را تربیت دا پار راو لے گردن بای سپارو گو رئی دقا. آیات نمبر 38 فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَانَ فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دا اللہ طرف نو ہدایت رازی تربیت تا سخپل نشی کولے تربیت پا دا اللہ طرف نو رازی. سورة طه کیم بیا ذکر گئی چه زمان طرف اب ہدایت رازی. سورة اعراف کیم ذکر گئی چه ہدایت پا رازی. اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي پیغمبران برازی نو تربیت لا اللہ پیغمبران راو لے گل او تربیت لا اللہ کتابون راو لے گل دا تربیت دے دا دے دو وجنا کچا فکر کوئی مسئلہ کوم قصہ گورے نکوم کہ دا تربیت چا دبل چا اومانو نو در رب اغا اومانو وہ پینشو جوڑے که ده جوان تیرول و تربیت ده روح تربیت یو سره او لگی او غیر ده الله اونو مانو او ده بل چه او مانو نو دے داغ پا تربیت کی شو وغیر اب شو کی کروم دے جنگ حوازنو نا حوازن غزاوا جنگ حنین چی وطوئی نبی علیہ الصلات والسلام پس پینا کچرا باندې سور دے دے نبی علیہ السلام تر عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اگر داری واگی نیولی دی دے کچری واگی نیولی دی ملگری خوارشیو تیر اندازہ دلاسا نبی علیہ السلام یو چگا اوباسی چگا وی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطالب واز پیغمبر ما در او جنه هم چه ده میدان نبو تختم او انا ابن عبد المطالب زد عبد المطالب پا اولاد کی ما نا عبد المطالب والا چرت ده میدان نتختی نا دینی منصب اغم اموی چه ده میدان نبنزه او دنیاوی منصب اغم اموی چه ده میدان نبنزه دوی که نو مسلمانانو که ابو سفیانو مو نو مسلمانانو که ابو سفیانو مو رضی اللہ تعالیٰ نو پا دای غزا کی یو کافر جنگ لراغلیو یو کافر جنگ لراغلیو صفوان آغا جنگ لراغلیو ابو سفیان او دا کافر چې راغله نو اراده یې دا و چې زه به نبی علیہ السلام وجنم چې کوم ځای مې په واس بر شنو وجنم به راغله د نبی علیہ السلام په طرف کې و ابو سفیان نو خلی نه یو خبره وتله لهنه مسلمانونو ویره دروازه جادو می جوړ ښکارا شو ملګری میدان نه تلو نو او تختیدلی و ظاهری که شکست غون تخکاری ده اگر چه شکست نو خو ظاهری که ما تخکاری ده ناغوی وی یرا جوڑ خبر داس شوا چه درواره جادو میخکاره شو آصفوان کافر اغاو تاوی ده نبی علیه سلام تبریو اغاو تاوی لعن یا ربانی رجل من حوازن احبو الیه من ان یربنی رجل من قریش چیزا دا قریشو دا یو سڑی پا تربیت کی ما دا می خواخ دا چی دا حوازنو پا تربیت کشم دا حوازنو تربیت می نده خواخ یعنی دا حوازنو قانون می نده خواخ دا قریشی سڑی دا قانون دا لاندیم دا می صدا خواخ دا زکا خپل تبری خو می ده کنا لی ان یربنی رجل من قریش احبو الیه من ان یربنی رجل من حوازن نو چه ده چه ده تربیت دلانده شوی نو آغا تاویلی کی گی رب نو چه ده چه ده جوان طریقه ده اختیار که نو آغا تا ده ربوی که ده اقوای متحده پا طریقه بانده روان شوی نو اقوای متحده تا ده خپل ربوی که ده برطانوی کورت پا طریقه بانده روان شوی نو برطانوی کورت تا ده خپل ربوی که تازیرات هندو پاکستان پا طریقه روان شوی نو آغی طریق پل رب وی نو پا فاتحه که وی رب العالمین زمام رب ده ده طول مخلوقات هم رب ده او بیاد فایل اغسته چه تازه وی زمام مقدمه ده کم ده که پا کچاره که نو تا چه رب اللہ تولیو نو کچاره که خود اقوی متحده قانون ده کچاره که ای که او قانون اغا ده انگریز ده نو تا ده انگریز پا قانون فیصله که سورت فاتحه نه انکار کئی رب العالمین تربیت که اون که ده طول مخلوقات العالمین طول مخلوقات تربیت که ده عالم علاکم خدا ربوبیت ده الله صفت ده الله زن لثابتی او